promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchaj Państwo Trójki, minęła godzina 14. Czas na nasz serwis, który przedstawi Agnieszka Drost. Po raz pierwszy od wyborów na ulicę wracają protesty kobiet. Sprawą Pegasusa w Polsce zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Olimpijczycy odliczają godziny do rozpoczęcia igrzysk w Paryżu. Aborcja tak. Dziś przed Sejmem i na ulice miast wracają protesty kobiet. Protesty rozpoczną się o godzinie 18. To pokłosie przegranego głosowania nad projektem ustawy depenalizującej aborcję podczas ubiegłego posiedzenia Sejmu, który został odrzucony większością 218 do 215 głosów. Po odrzuceniu projektu dochodziło do ataków na biura PSL-u, którego posłowie w znacznej większości zagłosowali za odrzuceniem. Lider PSL, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który też głosował przeciwko depenalizacji aborcji, mówi, że będzie zabiegał o powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego oraz rozpisania referendum i liczy, że projekt zostanie przyjęty przez posłów. Jest szansa na zdobycie większości podpis prezydenta. Jeżeli ktoś chce naprawdę przywrócić bezpieczeństwo, zwiększyć bezpieczeństwo kobiet w tej kadencji Sejmu, przy takim prezydencie, jaki jest dzisiaj, to powinien zagłosować za naszą ustawą. Jeżeli ktoś chce obiecywać tylko dla swojego elektoratu, ma do tego prawo. Ale niech też realnie powie, że w tym Sejmie dla tych rozwiązań na dzień dzisiejszy większości nie ma. Tymczasem projekt dekryminalizacji aborcji ma być ponownie złożony w Sejmie, tak zapowiada Lewica. Wicepremier z tej partii Krzysztof Gawkowski mówił dziś na naszej antenie, że Lewica będzie szukać poparcia dla projektu. Jest do przepracowania z wieloma osobami pytanie, prośba, może tak naprawdę ludzkie stawianie sprawy, że bez tej decyzji są tragedie kobiet i że to jest do zrobienia, skoro znalazły się osoby w PSL-u, z czego się bardzo cieszę, które zagłosowały w pierwszym głosowaniu za tym, to wierzę, że jesteśmy w stanie odwrócić to jeszcze. Jeżeli tego nie będziemy robić, nie będziemy próbowali, a schowałbym tutaj głowę w piasek i powiedział, no tak się stało, trudno dla większości koalicyjnej, to by było też nieuczciwe w stosunku do ludzi, którzy na mnie głosowali. Wicepremier Gawkowski zapowiedział, że spotka się z uczestniczkami protestu przed Sejmem. Europejski Trybunał Praw Człowieka bada stosowanie Pegasusa w Polsce. ETPCZ rozpatrzy sprawę ze skargi 9 osób, w tym Krzysztofa Brejzy i Rafała Trzaskowskiego. Jedną z pełnomocników skarżących jest Sylwia Gregorczyk-Abram. Jak mówiła adwokat, Trybunał przedstawił polskiemu rządowi pytania dotyczące stosowania systemu Pegasus, w tym jego wpływu na wybory w 2019 roku. To jest sprawa precedensowa o kluczowym znaczeniu. Nie było jeszcze takiej sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i tak oczekujemy, że obecne ministerstwo na te pytania odpowie i tej sytuacji się po prostu przyjrzy. No musi na nie odpowiedzieć, nie ma tutaj wyboru, do tego zobowiązania Trybunał. Skarżący zarzucają m.in. naruszenie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, w tym poszanowanie życia prywatnego. Olimpijczycy szykują się do wyjazdu na igrzyska w Paryżu. Ostatnia grupa sportowców złożyła już ślubowanie olimpijskie. Nominacje do olimpijskiej reprezentacji odebrali przedstawiciele kajakarskiego sprintu, kolarstwa szosowego, torowego i górskiego, szermierki zapasów oraz typowani do grona medalistów siatkarki i siatkarze. Kapitan siatkarzy Bartosz Kurek mówi, że przed najważniejszymi zawodami czterolecia jest pełna koncentracja. Mecz po meczu, tak trzeba do tego podchodzić, koncentrować się na każdym kolejnym spotkaniu, bo jeżeli nie skoncentrujesz się na kolejnych krokach, to może uciec ten ostateczny cel i tak zamierzamy do tego podchodzić. Liderka drużyny siatkarskiej kobiet Malwina Smażek-Godek powiedziała, że pierwszy od 16 lat awans siatkarek do igrzysk to zasługa ich ciężkiej pracy. Każdy trenuje po to, żeby jechać i wygrywać, więc myślę, że dla każdego to jest jasne. Ta presja troszeczkę urosła na pewno, oczekiwania też, ale to tylko i wyłącznie dzięki naszej dobrej grze, więc ja myślę, że zrobiłyśmy wszystko podczas tych przygotowań, żeby tą presję gdzieś tam utrzymać. A początek Igrzysk Olimpijskich w Paryżu już w piątek. Niezwykłe badania w małej wsi na Łotwie. Prawie 90 lat temu do Jaunpie Balgi przyjechali naukowcy, żeby zmierzyć i zbadać mieszkańców. Teraz ku uciesze społeczności Uniwersytet w Rydze powtarza badania. Chcemy sprawdzić, co się w ludziach przez ten czas zmieniło, a co zostało takie samo. Tłumaczy studentka Santa Vitolina. Naukowcy, stosując nowoczesne metody, mieszkańców mierzą, ważą, pobierają im krew i fotografują. Jest też ankieta z pytaniami, na jakie odpowiadali ich przodkowie. Czy lubisz gorzkie piwo? Czy boisz się leśnych zwierząt? Czy lubisz się targować? Wylicza Ella. Zbadać dała się też spodralinę. Miała 4 lata, gdy w 1936 roku naukowcy przyjechali do wsi po raz pierwszy. To chyba nie było dla ludzi nic wielkiego. Ojciec o tym nie opowiadał. Dla naukowców to jednak jest wielka sprawa. Tak kompleksowych badań jeszcze nie było, mówi profesor Janis Vetra. Poczucie przynależności zawsze było dla nas ważne, mówi Ella. To widać. Żeby porównać się z przodkami, ludzie ustawiali się w długich kolejkach. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorkowe popołudnie jest pochmurne, deszczowe i burzowe na wschodzie. Na zachodzie pogodnie, a w centrum chmury powoli ustępują miejsca słońcu, od 20 stopni nad morzem do 28 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jednym słowem, pogoda napawa optymizmem. W tej chwili 6 minut po godzinie 14. Muzyczna Poczta UKF. Przed nami druga godzina poczty i druga godzina szansy na Państwa ulubione utwory na antenie Trójki. W związku z tym zachęcamy Państwa do telefonowania i napisania do nas maili. UKF@polskieradio.pl to adres mailowy, telefon 22 i 7 trójek. No i rozpoczynamy od telefonu, który jest częściowo z zamówieniem, a częściowo z ostrzeżeniem. Witam trójkowiczów, mam na imię Piotr. Proszę, uważajcie na obwodnicy Poznania. W kierunku na Warszawę miał miejsce przed chwilą wypadek. Jest potężny korek. Uciekajcie przez miasto albo uciekajcie jakimiś innymi eskami wokół Poznania. Pozdrawiam, do usłyszenia i zamawiam utwór The Police, du du da da, dla wszystkich, którzy stoją w korku. Don't think me. Grupa de Police, płyty Zeniota Mandata, to był rok 1980. 22,7 UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Kacper pisze, że piosenkę Marzy śpiewa świetnie jego, pięknie jego córeczka, ale prosi o wersję Marzy, wersję koncertową, w związku z tym przeniesiemy się teraz do Lizbony. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto gelado e cansado, as ruas que a cidade tinha já eu percorrer. Gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Já eu percorrera. O meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva a instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro trazendo. Trójce Nariza. Nie da się ukryć, że piękny to głos i dość często pojawiała się ta artystka, szczególnie w niedzielę w naszych audycjach trójkowych. 22,7 trójek UKF @polskiradio.pl. A przed nami piosenka, która, no, myślę, że niezbyt często gości na naszej antenie, ale latem wszystko jest możliwe. Pozdrawiam moją całą rodzinę Cynków. Chciałbym usłyszeć Rasputyna. Janusz. His enemies. But the ladies beg, don't you try to do it, please. Russians. Grupa Bodiam w wielkim przeboju Rasputin. 22,7 UKF małpopolskieradio.pl. Zachęcam Państwa do telefonowania i pisania. Jaki utwór chcieli Państwo by usłyszeć dziś, jeszcze przed godziną 15 w Muzycznej Poczcie UKF, czyli w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Leszek ze Skarżyska Kamiennej napisał: dzień dobry, moja propozycja na dziś to Latarnik zespołu niedocenionego Klincz. Pozdrawiam. A swoją drogą to jest zespół Klincz w Muzycznej Poczcie UKF akurat jest dość często bardzo doceniany. W związku z tym chyba nie ma lepszego letniego utworu, chociaż mi się bardziej kojarzy tak z schyłkiem lata niż z jego początkiem ani środkiem.

Wszystkie szczegóły głosowania na listę łatwo znaleźć na stronie Trójki w zakładce Lista. A kolejne trzy nowości jutro o 14.30. Do usłyszenia. Kto wskoczy na szczyt listy przebojów Trójki, pierwsza Trójka, dowiemy się dopiero w piątek po godzinie 19.00. Zapraszamy. A do 15.00 w Trójce Muzyczna Poczta UKF 22.7 Trójek, UKF Małpa Polskie Radio.pl, więc państwo dzwonią, piszą, no i nie ukrywam, że chyba wszystkie propozycje nam się nie zmieszczą dziś, ale staramy się jak najwięcej zmieścić, więc ja już nic nie mówię. Dzień dobry, nazywam się Darek, jestem ze Zgierza. Jeżeli mogę prosić o utwór Sosnowskiego zatytułowany Jak na psy. Jest to artysta, który zdecydowanie przedwcześnie nas opuścił. Ten utwór chciałbym zadedykować dla mojego syna. Dziękuję. Ze mną się nie musimy biec. Zobacz jak ma listę. Trójce Sosnowski i Na Psy. 22 i 7 trójek, skoro był zespół Klin, czyli Latarnik, to tego nagrania również zabraknąć dziś nie może. Dzień dobry, witam. Sebastian z Pomorza, z Choczewa. Proszę o piosenkę pana Marka Blińskiego, Ucieczka z tropików, dla wszystkich zwolenników energetyki jądrowej. Dziękuję bardzo. Marek Biedniński i jego wielki przebój Ucieczka z tropików. Właściwie z tropiku. To kolejna Państwa propozycja dziś w muzycznej poczcie UKF, a za chwilę kolejny letni klasyk Marla Rodowicz i Remedium. To piosenka, o którą prosi pan Gabriel. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni.

Radio w Trójce, a za chwilę kolejna propozycja telefoniczna od Państwa. Nie da się ukryć, że troszkę byłem zaskoczony tą propozycją, ponieważ faktycznie tego zespołu, który za chwilę nie słyszeliśmy w Trójce, naprawdę już bardzo, bardzo dawno. Dzień dobry, jeśli można by poprosić o cokolwiek zespół Propaganda, ponieważ jest to rzadkość, wszystko mnie uszczęśliwi. Julita z Wrocławia. Dziękuję. Hurt by envy. zespołu Propaganda i Deal w muzycznej poczcie UKF. I to w poczcie dzisiaj już właściwie wszystko. Dziękuję bardzo. Anna Regulska, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Po godzinie 15 pojawi się w Trójce na naszej antenie audycja w tonacji Trójki. Wraz z Państwem będzie Mariusz Owczarek. My już dziś dziękujemy, ale przypomnę, że muzyczna poczta UKF w Trójce codziennie od poniedziałku do czwartku między godziną 13 a 15, więc kolejna szansa na Państwa propozycje jest jutro, a właściwie na ich realizację. Dzięki. Dzień dobry, jestem Kuba. Chciałem pozdrowić dziadka i zamawiam utwór Travisa Scotta, The Scots. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the mic outside, edit shit out. We letting the scouts outside, we running this house. Ain't no control in the game, they never leave. I got tats over my veins, cause that what I bleed. She drink a lot of the bourbon, like she from the street. We got control of the flows in her. We heard it your way went dry. We flood in the drought. Heard it your hood outside. We added some routes. We having the goods outside. Move it in and out. You letting the scouts outside. We running the scouts. Nigga, the cops outside. Lock up the house. We keep the team on high. Some gold in their mouth. Nigga, the Porsche outside. With at the top. She one of my most outside. Bringing the shots. Tell these phony bitches beat it. With that Photoshop and body Adobe. Helmet. She in there making panini. She know I got all the bread. She know me. Got it. I'm a hustle. I've been business. It's been a minute since my niggas done known it. Howdy. Creepin' boy, he make him pay. Yes, that creepin' boy, he done made a way. Hey. Headed for somewhere to go. Anywhere, send them on these. Niggas don't know where to go. Gotta keep giving them heat. Time to go double though. Time to add up the mad. And I've been dealing with so many things, having so many dreams. Let's go. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagroda w czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada!